بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم عجل وليك الفرج. Buradan səs yaxşı gələcək. Deməli, bəhsimiz burada qaldı ki, biz başladıq əlfaz bəhslərinə. Və dedik ki, məntiq elminin sözlə işi yoxdur. Məntiq elmi danışır nədən? Mənadan. Danışır elmi hüsuli ki, biz böldük iki yerə, təsəvvür və təsdiq, bunlardan danışır. Dedik ki, nəzəri təsəvvürləri və nəzəri təsdiqləri zihnində hazır olan bəli, zihnində hazır olan məlum təsəvvürlərlə və məlum təsdiqlərlə nə edir? Əldə edir. Ki, təsəvvür tərəfindən dedik nə? Müərrif, təsdiq tərəfindən dedik nə? Söhbət. Ki, məntiq elminin mövzusu budur. Yəni, məntiq elmi mənadan danışacaq və təsəvvürün də özünə biz deyik ki, həmdəsi surətdir, həmdəsi fiqurdur, cismlərin həmdəsi surətidir zihnində. Bəlkə nədir? Mənadır. Və amma başlayırıq əlfaz bəhsinə. Ona görə Şeyx Rəhməhullah əvvəlcədən belə bir bəhs açar ki, nəyə görə biz məntiqşünas əlfaz bəhsindən danışmalıdır? Nəyə görə əlfazı bəhs eləməlidir? İki dənə cəhət qeyd elədi. Bir cəhət məntiqşünasın digərlərinə nisbətən olan cəhətdir. Yəni, məntiqşünas sözlərdən niyə danışır? Çünki başqalarınla fikir mübadiləsi aparmaq üçün, başqalarınla anlaşmaq üçün nədir? Bu sözlərə ehtiyac var. Ona görə də nədir? Bu söz bəhsini aparmalıdır. Amma dedi, bundan da böyük bir ehtiyac var əlfaz bəhsini məntiq elmində aparmağa. Həmin ehtiyac da nəinki məntiqşünasın digər insanlara nisbətən olan ehtiyacıdır, məntiqşünasın ilə özünə nisbətən olan ehtiyacıdır. Və bu ehtiyacı da açıqlamaqdan ötürü müqəddimə qurdu. Müqəddimə qurdu ki, bu müqəddimələrdən sonra deyir, biz başa düşəcəyik ki, məntiqşünasın özünə nisbətən əlfaz bəhsini məntiq elmində aparmağa ehtiyacı nədir? Məlum oldu? Və müqəddimə olaraq da nə dedi? Dedi ki, 4 vücud var. Onlardan ikisi həqiqidir, ikisi məcazıdır. Vücudu xarici və vücudu zihni həqiqidir. Və vücudu ləfsi və vücudu kətbi nədir? Məcazidir. Lakin dedi ki, bəzi məntiqşünaslar və bəziləri nəqlədiyinə əsasən bir çox məntiqşünaslar, əksər məntiqşünaslar buna qayırlar ki, yox, vücudu zihni həqiqi vücud deyil, məcazi vücuddur, hərənin öz dəlili özündə. Hər qədər, Şeyx Rəhməhullah deyir ki, yox, vücudu xarici və vücudu zihni həqiqi vücudlardır. Amma bunun elə həqiqi ya məcazi olmağın bizim, belə deyək də, mətləbimizə elə də dəxili yoxdur. Əsas məsələ budur ki, biz bildik 4 dənə vücud var. Aynı oldu. Və 3 vücuddan keçən dərsdə danışdıq və 3-cü vücud ki, vücudu ləfzi idi. Dedik nədir? İnsan ictimai bir varlıqdır və insanlarla cəmiyyət çərçivəsində ünsiyyətdə fikir mübadiləsi aparmağa ehtiyacı var. Bu cəhətdən də nədir? İnsan nəyə bilər başqasını başa salmaq üçün? Ya xaricdə olan vücudun özünü gətirsin, hazır eləsin, göstərsin. Bu da çox vaxt çətindir. Çox vaxt yox, elə demək olar ki, hər dəfə çətindir. Və çox vaxtda ümumiyyətlə mümkündür bunu eləmək. Ona görə insana Allah təbarəkə və təala belə bir qüvvə verib ki, danışmaq qüvvəsi və insan bu qüvvənin vasitəsilə nədir? Müəyyən sözlər vəz eləyib. Düzdə hələ irad gəlməsin ki, vazi insan deyil, nə bilim, bəzilərinə görə deyirlər ki, vazi Allahdır. Əlqərəz, axı ki, insanda bu qüvvə var. Əsli vazi Allah belə olsa, bu məlumdur ki, insanın özü də bir çox sözləri vəz eləyib. Belə zaman keçdikcə də yenə də vəz eləyə gəlir. Əlqərəz, yəni insanda belə bir qüvvə var ki, xaricdə olan vücudlar ki var, istər xaricdə olan vücud olsun, istər zihində olan vücud olsun, onları ifadə eləməkdən ötürü insan söz vəz eləyə bilir və həmin sözün vasitəsilə fikir mübadiləsi apara bilir. Həmin o söz ki var, sözün özünə nə dedik? Vücudu ləfzi. Söz məsələn lövhədə yazılan yox ha, o vücudu kətbidir. Bəli. Söz məsələn mən indi danışıram, bəli. Həmin sözü ləfz tələffüz edirəm. Nədir? Həmin vücudu ləfzidir. Əlqəraz. Keçən dərsdə oxuduğumuzu Şeyx Rəhmanullah deyir ki, bəli əcli ən ən təsbut fi zehnik əyyuhət talib havzihil ibarə ukarri ruhələk. Keçən dərsdəkini başqa bir ibarə ilə neyini təkrarlayır Şeyx. Deyir ki, sənin zehnində bu dediklərimiz ki, sabit olsun, nədən danışırıq vücudu ləfsinə. Sənin zehnində bu dediklərimiz ki, sabit olsun, bu ibarə sabit olsun deyə təkrarlayırıq. Li yuhzirəl məani bil əlfaz bədələn min ihzarihə binəfsihə. İnsanlar ki, sözləri vəz elədi, nədən ötürü sözləri hazır eləyir həmin vücud, xaricdə olan vücudların özünü hazır eləməkdən. Yəni, bir fikir mübadiləsi aparmaq üçün xaricdəki vücud... Onu söndür də, çox istəyir. Fikir mübadiləsi aparmaqdan ötürü xarici vücudu hazır eləməkdənsə, söz vəz elədi həmin mənalar üçün və sözün özünü hazır eləyir. Bu cürlə fikir mübadiləsi aparır. Fətəəmməl ha ceyyidən. Deyir bu sözü, bu ibarəni çox yaxşı-yaxşı düşün. 5 dəqiqə vaxt verin, düşünəsiz yaxşı-yaxşı. Evdə düşünəsiz. Yaxşı, evdə düşünəsiz. Deyir bu ibarəni çox yaxşı-yaxşı düşün. Va'rif və bil ənnə hazəl ihzar innəmə yetəməkkənəl insan minhu besəbəbi quvvəti irtibatı ləfsi bil məna və ilaqətihi bihi fiz zəhni. Deyir ki, bil ki, hazəl ihzar, ihzar yəni nə? Hazır etmək. Nəyi hazır etmək üçün belədir? Sözü. Sözü, xaricimizdə yox. Çünki biz axırda gəldik, nə edək? Sözləri gətirdik, hazır elədik. O sözlər ki, mənaların müqabilində vəz olunur. Sözləri gətirdik, hazır elədik fikir mübadiləsi aparmaq üçün, başa salmaqdan ötürü. Deyir, bu ehzar ki var, niyə mümkündür? İnsan, niyə mümkün olub ki, insan bunu eləyə bilir? Bu ehzar, innəmə yetəməkkənül insan minhu. İnsan bunu bacarır, imkanı var buna. Yalnız nəyə görə? Besəbəbi quvvəti irtibatı ləfsi bil məna və ilaqətihi və yaxud əlaqətihi bihi fizzihim. Bu səbəbə görə ki, sözün, deməli, bir qüvvə var o qüvvənin səbəbinə görə. O qüvvə də nədir? Sözün məna ilə rabitə qüvvəsi. Bu qüvvəyə görədir. Və sözün məna ilə zehində əlaqəsi var, əlaqə qüvvəsi var. Buna görədir. Yəni, Allah təbərək və təala insana elə bir qüvvə verir, insana elə yaradır ki, insan o sözü ki, vəz edir və vəz eləyəndən sonra o sözlə məna arasında o qüvvətli rabitə olduğuna görə həmin o zehində nədir? O əlaqə yaranır. Sözlə məna arasında. Və insan rahat şəkildə o sözlərdən istifadə edir da mənanı hazır eləmək yerinə. Hətta bəzən, bəzən yox, çox vaxt elə olur ki, məsələn, bir insana qulaq asırsan, o nəsə danışır, hansısa bir hadisəni, sən ümumiyyətlə, zehnin gedir, bunu dediyi sözlərə fikir vermirsən, nə mənada? Mənada. Yəni, burada məsələn, ismi əvvəldə gətirdi, məktubdan əvvəldə gətirdi, xəbəri so, belə bunlara fikir vermirsən. Neyinirsən? Təşəbbür edir. Sadəcə olaraq, sözü deyəndə ancaq fikrin hara gedir, mənalara gedir. Doğru. Yəni, sanki o dediyi sözlər, söz də öyle, elə mənalar. Aydın oldu? Məlum oldu, nə demək istəyirəm? Bu, sözlə məna arasında qüvvətli rabitədən edər gələn bir şey. Və hazır irtibatul qədi və bu güclü irtibat yənşəu minəl elmi bilvəz. Hardan qaynaqlanır bu? Bu güclü irtibat vəzə olan elmdən qaynaqlanır. Məsələn, ingilis dilinin vəzinə mənim elmim yoxdur. Nə bilim, yapon dilinin vəzinə elmim yoxdur. Düzdür? Bu yapon dilinin elminə, yapon dilinin vəzinə ki elmim yoxdur. Orada söz deyəndə mənim zehnimdə o sözlə mənim arasında əlaqə yaranır. Anıq söz. Sözü bir dənə eşidirəm ki, qəribə bir dənə şey deyir. Həmçin ki, on. Belə söz deyir. Başa düşmüşsən nədir? Bilmirsən nədir. Çünki vəzə elmin yoxdur. Deməli, o qüvvə ki var, güclü qüvvə ki var sözlə mənim arasında bu qaynaqlanır vəzə olan elmdən. Və bir səbəb də var, kəsrətül isti'mal, çox işlənmə. Burada vəz yoxdur, bir dənə çox işlənmə var. Yəni, bunu məsələn çox dillərdə də mümkündür başa düşəsən. Məsələn, bir nəfər deyir, ah. və yaxud bir növə deyir, of. O, bir növə məsələn, ax desə, nə bilim, of desə, of desə, nəyi bildirir? Bildirir ki, bu nədir? Bir növ təəssüflənməyəcək. Təəssüflənir, məsələn, və yaxud hər hansı bir yerə ağrıyır, məsələn, yaxşı. O, əlqərəz, bu sözü, ləfzi ki, çıxartdı ağzından, həmin məna o dəqiqə nə oldu? İntiqal oldu bizim zeyhnimizə. Bunun da o məna, mənası ilə, o sözün öz mənası ilə də arasında güclü rabitə var. Bu vəz olmuyor. Sadəcə kəsrət-i istimal çox insan bu cür işlədir. Məsələn, biz belə deyək də, heç vaxt of sözü eşitməsəydik, məsəl üçün, bilməyəcəyik axı, bu nə bildirir, bir növə of deyilir, üç belə deyilir. İnsan özü də deyil axı, avtomatik, bir şey avtomatik, yox. Onu ya da biz bilmiş olmalı. Yox, avtomatik, biz niyə deyirik, biz eşitmişik. Eşitmişik, o nədir? Kəsrət-i istimaldan. Yox, biz bilək, kəsrət-i istimalı elmimiz var. Vəzdən söhbət etmək ki, vəz dövk o. Aydındır. Ya elmimiz vəzədir, ya elmimiz kəsrət istimaladır. Məlum oldu. Burada kəsrət istimala elmimiz var, bilmişik məna budur. İndi mümkündür də, məsələn, of, da, iki dənə həftən ibarətdir, of. mümkündür, məsələn, elə bir yerdə olaq ki, orada o zomad of sözü işlədir. İngilizcədə of var, on of. Oş, yaxşı, on of başqa şeydir. Qarşıda bir aləmi. Başqa mənədir, belə. Hə, yaxşı, bizdə bir dənə. Qalasın. Məlum oldu. Belə də mühüm şeylər, mühüm deyəndə ki, yəni mətləbi başa düşmək üçün mühümdür, amma mətləblər özü dərin mətləb deyil, ona görə toplam məsəlində. Diqqət edin. Fəizə həsələ həzəhil irtibat tül qəvi lədə zeyn yəsbəhu ləfs indəhu, diqqət edin. Yəsbəhu ləfs indəhu kəənnəhu əl-məna vəl-məna kəənnəhu əl-ləfs. Deyir ki, o ki, sözlə məna arasında bu güc qüvvətli rabitə hasil oldu. Bəli, zehində ki, bu rabitə hasil oldu. Yenə itirdim, yəni, bəli. Yəsbəhu ləfs indəhu şəxsin nəzərində, zehnində söz çevrilir, sanki olur kəənnəhu əl-məna. Sanki elə mənanın özü olur. Məsələn, su deyəndə, suda biz s-u hərflərinə fikir vermirik ki. Sıraz o məna gəlir zihnimizə, məlum oldu. Yəni, sanki söz elə çevrilib, həqiqətdə olan o su var, ha, onun özüdür, mənanın özüdür. Məlum oldu. Amma o cür nə deyil, kəənnəhu, sanki o cür nədir. Vəl-məna, və məna da sanki kəənnəhu əl-ləfs, məna da sanki sözün özüdür. Məsələn, zehnində sən su haqqında fikirləşəndə demək olar ki, həmişə bu cür nədir və yaxud çox əksər vaxtda bu cür nədir ki, insan zehnində su haqqında fikirləşəndə istərsəməz o su ləfsi də gəlir insanın zehnində. Düz o ləfsə fikir vermir, ha? Amma istərsəməz gəlir, məsələn, dəniz haqqında fikirləşəndə istərsəməz o dəniz sözü də gəlir insanın zehnində. Məlum oldu. Sanki elə bir söz məna ilə, məna da sözlə eyni bir şey olubdur. O qədər bu məna və söz arasında güclü bağlılıq var, bəli. Vəl-məna kəənnəhu əl-ləfs. Ey, yəni, yəsbəxan indəhu kəşeyin vahidin. Yəni, insan nəzərində bu, ikisi də sanki bir şeydir. Təkrar eləməyə xoş deyəcəz bir şeyh rəhmanlıq, bildik. Fəizə əhzər əl-mütəkəllim əl-ləfsə, fəkəənnəmə əhzər əl-məna binəfsəhi lissamir. Deyir, sanki, deyir, mütəkəllim söz, deməli, sözü, eşidən üçün ki, hazırlayır, əhzər yəni nə, tələfüz elədi, dedi də. Deyir, sanki o, mənanın özünü hazırlayıb eşidən üçün. Aydın da, məsələn, mən su deyəndə, yenə bəyək deyim ki, heç kim o sözün özünə fikir vermir. Birbaşa nədir? Zeyn intiqal olur mənanın. Sanki mənanın özünü gətirdim. O qədər güclü rabitə var. Fələ yəkun fərq lədik beynə ən yuhzirə xavricən nəfsəl məna və beynə ən yuhzirə ləfzəhu əl-muvzu ilə. Deyir ki, bəs deyir, fərq yoxdur insan üçün ki, həmin məna ki var, hazır eləmək istəyir Sami üçün onu. Onun xaricdə olan mənanın özünü, yəni xarici vücudun özünü gətirsin. Yaxud da o söz ki, həmin mənaya vəz olunub, ha, onun özünü gətirsin. Məlum oldu. Sanki deyir, bunlar o qədər əlaqə rabitə güclüdür ki, bunların heç bir fərqi yoxdur. Demək olar ki, fərqi yoxdur bunlar arasında, məlum oldu. Mahiyyət baxımından fərq var, həqiqət baxımından. Bir var ki, su gətirib qoyasan, bir də var su deyən. Mənanın zehinə intiqal eləməyindən gedir. Bunlar arasında rabitə, sözlə mənə arasında rabitə bu da cüzdür ki, su sözünü deyəndə artıq sanki elə bil suyun özünü gətirdim burada qoydum ki, yəni bildirmək istəyirəm, mən sudan danışıram. Məna, sən suyu görən ki, məna zehinə və intiqal elədə düzdür. Mən heç suru, suyu sənə göstərməyim, su sözünü deyim, yenə də həmin cümlə məna zehinə və intiqal eləyir. Heç bir fərq yoxdur. Başa düşdürüz də yəni. Bəli. Və inna sami fi kəlamil haley, haley indi, fikirlər haley, kəlamil. Bəs deyir, eşidən hər iki halda, yəni təqdir, zehnuhu iləl məna. İstəyir suyu gətir qarşısına, istəyirsən su deyilən. Hər iki halda zehni nədir? Müntəqil olur, intiqal olur həmin mənaya. Və liza qəd yəntəqilu sami iləl məna və yəxfəl ənil ləfs və xəvasihi kəənnəhu ləm yəsməhu mə ənnəhu ləm yəntəqil iləyhi illa bitəvassutu simail ləfsi. Deyir, buna görə də bəzən eşidənin zehni mənaya müntəqil olur. Danışır, mütəkəllim ona danışır. Eşidənin zehni o danışdıqca mənaya müntəqil olur və sözdən qəflətdə qalır. Sanki sözlərə diqqət eləmir, hərflərə filan. Lakin nədir? Məna gəlir ancaq zehninə. Və sözün xüsusiyyətlərinə fikir vermir. Sanki deyir o, eşitmir, sözləri eşitmir. Bir dənə zehninə gələn nədir? Yalnız mənalardır. Mə'ənəhu ləm yəntəqil iləyhi, amma baxmayaraq ki, deyir, o məna insanın, sa'meynin, eşidənin zehninə yalnız nə yolundan müntəqil olur? Söz vasitəsilə, sözü eşitmək vasitəsilə müntəqil olur. Aydındır. Baxmayaraq ki, bu mənim zehnimə o mənalar niyə gəlir? Çünki sən danışırsan məndən. Onu görə sözünü eşidirəm deyə zehnimə məna gəlir. Amma mən əslində sənin sanki eşitmirəm heç səni. Yəni o sözlərə fikir vermirəm, ancaq məna gəlir zehnimə. Məlum olur da nə demək? Bəli. Və zubtatul məxsi məsələnin qayəsi, kökü budur. Ənnə hazəl irtibat yəcəlul ləfsə vəl məna kəşeyin vaxidin. Deyir ki, bu bağlılıq, irtibat, söz və mənanı çevirir sanki hər ikisi də bir şeydir. Qalınan üstündə məlum olur. Fə izə vəcədəl ləfsu, vücidəl ləfsu, fəkə ənnəma vücidəl məna. Elə ki, söz mövcud oldu, sanki elə bir məna mövcud olur. Bax, deməli, dərsdən başlayandan demək var ki, bu qədər eyni şeydən danışmışam. Fəlizə nəqul. Deyir, buna görə deyirik. Şeyx, Allah rəhmət eləsin, ona görə bu cür eləyir ki, da otursun zihnə. Məlum oldu. Fəlizə nəqul. Deyir, buna görə də biz deyirik. Vücudul ləfs, vücudul məna. Sözün mövcud olması, mənanın mövcud olmasıdır. Məcazi bir ibarədir, ha? Çünki söz, mən su deyəndə su gəlir bura. Yox. Şeyx deyir ki, ona görə biz deyirik ki, sözün mövcud olması, mənanın mövcud olması. Bunu deyir, bir məcazən deyirik. Niyə? Çünki irtibat o qədər güclüdür ki, sözü deyəndə sanki elə bu elə həmin mənadır. Aydındır? Və lakinnəhu, lakin həqiqi başa düşmədir onu. Vücudul ləfziyyun lil məna. Sözün mövcud olması məna üçün ləfsi bir vücuddur. Aydındır? Həqiqətdə həqiqi o, bəli, vücuddur. Ey ənnəl mövcud, həqiqətən huvə ləfs, lağid. Yəni deyirdi, bunu demək istəyirəm ki, mövcud olan həqiqətdə nədir? Sözdür, başqa bir şey deyil. Və yunsəb vücuduhu iləl məna məcazən, onun vücudu mənaya məcazı olaraq nisbət verir. Mən deyirəm, sözün mövcud olması elə mənanın mövcud olması. Bu nisbət məcazi nisbətdir. Arasında rabit o qədər güclüdür ki, ona görə deyirik. Ağır da deyirəm, mən sözü. Bir səbəbi, oradayıq. Bir səbəbi hazəl irtibatı naşi minəl vəz. Bu nə səbəbinə görədir? Həmin o qüvvətli irtibata görədir ki, hansı ki o qüvvətli irtibat nəşət tapıb, qaynaqlanır nədən? Vəzdən. Və şahid ələ hazəl irtibat vəl ittihad intiqalul qubhi vəl husni minəl məna ilə ləfsi bil əks. Şeyx Rəhmanullah burada sözü biraz da uzadır. Şahid gətirməklə, elə bir ehtiyac yoxdur, amma maraqlı məsələlərə toxunur. Deməli, deyir ki, şahid gətirək buna. Yəni, bu irtibata, və şahid ələ hazəl irtibat və ittihad. Bu birliyə, bu irtibata, sözlə mənə arasında bu sıx rabitəyə şahid intiqalul qubhi vəl husni qubhün və hüsnün, qubh hüsnündə o istilahda olan qubh hüsnündən danışmırıq, kəlamda, nə bilim, filan oxuyuruq, ondan danışmırıq. Xoşa gəlməzlik də, qubh yəni xoşa gəlməzlik, insanı xoşlamadığı, hüsn yəni yaxşı olan. bəli, intiqalul qubhi vəl husni, yaxşının və pisin minəl məna ilə ləfz, mənadan ləfzə intiqal etməkdir və bil əks, bəzən də əksinə, nədir? Ləfzdən mənaya intiqal edir. Deyir, bunlar arasında sıx rabitəyə bir şahid gətirirəm. Deyir, bəzən baxırıq ki, bunlar arasında sözlə məna arasında rabitə o qədər sıxdır ki, bəzən sözün pisliyinə görə məna da pisləşir. Bəzən söz yaxşıdır, mənanın pisliyinə görə söz də pisləşir, həmin yaxşı söz də pisləşir. O, rabitə o qədər güclüdür bunlar arasında. Nədir misal vuracaq? Fəinnə isməl məhbub. Əbdüs-Səməd, səvəd olan mövzudur. Fəinnə isməl məhbub min əzəbil əlfaz indəl muhib. Deyir, sevgilinin adı, sevənin, məşubun adı, aşiqin yanında ən şirin sözlərdən biridir. Və in kanə fi nəfsihi ləfzən vahşiyyən yənfir minhu səmə və lisan. Baxmayaraq, söz öz-özlüyündə çox belə qeyri-adi, vahşi, yəni kənar bir sözdür. Yənfir minhu səmə. Qulaq onu eşidəndə xoşu gəlmir. Və lisan. Dil onu deyəndə xoşu gəlmir. Məsələn, birinin sövdüyü adamdır. Adı, məsələn, kombayndır. Çox sevir də onu. O ölür onu. Bu amma nədir? Artıq o qədər öyrəşib həmin adamı, o qədər onu çox istəyir. Nədir? Bu kombayn sözü nədir? Onun üçün çox... Belə deyək də, məsələn, həmin o adı indi, o cür olanların valideynləri, valideyn öz uşağını istəyir də, düzdür. O qədər artıq o ada öyrəşib, o, belə deyək də, uşağını o qulaq az. Uşağını o qədər, məsələn, sevir ki, uşaq həmin o mənadır da, düzdür, o xaricdə olan vücuddur. Onu o qədər sevir ki, artıq o söz özü onun üçün şirinləşir. Və ismul ədub min əsməcil əlfaz və in kanə fi nəfsihi ləfzən mustamlixən. Deyir və düşmənin adı ən pis adlardandır. Əsməcən əqbəh. Ən pis adlardandır. Baxmayaraq ki, öz-özlüyündə yaxşı, şirin bir söz də olsa, xoşa gələn bir söz də olsa. Məlum oldu? Bəli. Məsələn, Əbdürrəhman İbn-i Mülcəm. Düzdür? Bu, Əbdürrəhman gözəl addır da. Düzdür? Amma, deyək ki, ondan danışanda o ki, düşmənin adıdır o. Əhl-i-beyt düşməninin adıdır. Artıq o məna, həmin o zat ki, var İbn-i Mülcəmin özü, xaricunun özü, onun o məna, öz pisliyini sanki ləfsə də təsir qoyur. Ondan danışanda Əbdürrəhman deyəndə nədir? Xoşu, sırf Əbdürrəhmanı özündən danışmır, amma birimə deyirəm ki, Əbdürrəhman adı. Sırf ondan danışıram. Çünki bəli, sözlə məna arasında rabit olmalıdır. Sırf ondan danışıramsa, artıq burada bu Əbdürrəhman insanın xoşuna gəlmir. Məlum oldu? Bəli. Sonra. Və kulləmə. Və kulləmə zadə hazəl irtibət zadəl intiqal. Hər o söz və mənada ki, bu rabitə çoxalır, zihnə intiqal eləmək bir o qədər də çoxalır. Və lizə nərə ixtilafəl qubhi fil əlfazil müəbbər bihə o ənil məunil qəbihə. Burada maraqlı mövzudur. Deyir, buna görə də deyir, biz görürük ki, qubhilik o sözlər ki, qəbih mənalar, o sözlər ki, o sözlər vasitəsilə qəbih mənaları təbir gətirirlər, pis mənaları təbir gətirirlər. Məsələn, bir pis mənadır, müxtəlif sözlərlə təbir gətirirlər. Biz görürük ki, bu müxtəlif sözlərin özündə qübhilik də müxtəlifdir. Məsələn, pis məna özü də misal vuracaq, şeyhin vurduğu misal vururam, şeyh rəhməllahın, məsələn, insanın övrəti. Sən insanın övrətində, məsələn, kəsrət-i istimal ən çox işlənən nədir? Bax, bu pis adı. Qulaq aslında. Kəsrət-i istimal da biz öz aramızda işlətmirik kəsrət-i istimalı. Ya, indi bu məlum oldu. Bəli. Burada həmin o sözdə, həmin o pis adınla deyiləndə, o mənadakı pislik, aydındır, sözə daha çox sirayət edir. Ona görə, məsələn, nə? O sözü demək ədəbdən, əxlaqdan nədir? Uzaqdır. Amma, məsələn, elmi bir dildə, nə bilim, mədəni bir dildə, məsələn, deyəndə, məsələn, üzrəm deyəndə, məsələn, övrəti. Məsələn, biz öz ürfümüzdə övrət deyirik. Və yaxud, məsələn, biraz elmi, məsələn, onda deyir, cinsiyyət üzvü. Düzdür, bu cinsiyyət üzvü deyəndə, o cinsiyyət orqanı, cinsiyyət üzvü deyəndə, burada o ki çox işlədilər ha, cahillər filan zat. Oradakı o söz qədər pis deyil. Kəsrət istimal. Bəzən heç ümumiyyətlə pis deyil. Kəsrət istimal deyil və nədir? Ona görə oradakı o belə deyək, mənada olan pislik sözə çox sirayət eləmir. Amma onu ki, o qədər da işlədirlər hər bir şeydə, məsələn, təqdirdə filan da zatda. Artıq o mənada olan pislik sözə daha çox sirayət edir. Hal baxmayaraq ki, bunların hamısının mənası bir dənədir. Məlum oldu? Sözün canı budur, kəsrət istəyir. Bəli, sözün canıdır. Sözün canıdır ki, bəli. Və bu nə demək istəyir ki, bu sözlərin nədir, mənası, eyni mənaya dəlalət edən sözlərdir, müxtəlif sözlər. Baxıraq ki, hərəsində qubhirik nədir, müxtəlif-müxtəlifdir. Buna da səbəb bəli, həmin o kəsrəti istəyir. Nəhvu təabir ən övrətil insan. Məsələn, insan övrətindən gətirilən təbirlər. Fəkəsirul istihmal əqbəh min qəlidir. Kəsiri istimal olan qəlili istimaldan daha pistir. Çünki o qədər işlənir ki, artıq ona görə deyir ki, nə qədər irtibat çox olsa, zehinə intiqal o qədər çoxdur. O qədər bu çox işlənir ki, zehinə intiqal daha çox olur və mənadakı pislik daha çox sirayət eləyir. Məlum oldu? Bəlqəd la yəkunu fiha qubhu. Düz oxuram? Yox, düz oxumadım. Vəl kinayətu əqəllü qubhən. Deyir ki, o cür mənalardan ümumiyyətlə kinayə gətirirsə, nədir? Qubhi cəhdən az. Qubhi azdır. Bəlqəd la yəkunu fiha qubhun. Bəzən də nə olar? Ümumiyyətlə qubhi olmaz, pislik olmaz. Kəma kənnəl Qur'anil kərim bil furuc. Necə ki, məsələn, insanın övrəti haqqında Qur'an-ı kərim nə cür kinayə gətirib? Fərclər deməklə. Məlum oldu. Burada ümumiyyətlə, ləfzdə, mənada pislik, ləfzə nədir? Sirayət eləməyir. Kəza, kəza, rəsanətü təbir və uzubəti və rəsanətü təbir və uzubətuhu yu'ti cəmalən fil məna la nəciduhu fil təbiri rəqiqil cafi. Deyir, ha belə sözün düzgünlüyü, ciddiliyi, və şirinliyi mənaya da gözəlliyə ata edir. Məsələn, bir insan bir təbiri, söz təsəf tərcümə edir, risanatı təbir. Burada təbir deyir də, hərfi tərcümə edir. Nədir? Mənaya da bəzən gözəlliyə. Məsələn, bir sözü, bir mənaya müxtəlif dəlalət edən sözlər var. Amma sən onu bir şirin tərzdə, başqa bir tərzdə deyirsən, nədir? Orada o sözü, necə ki, gözəl dedin, gözəl söz işlətdin, mənaya gözəllik verir. Amma həmin mənaya başqa bir dənə, məsələn, pis, çobud sözlə işlədirsən, yenə də həmin mənadır. O nədir? Mənaya da pis təsir edir. Bu da elə bir söz mənaya təsir edir. Məlum oldu? La nəciduhu deyir, biz bu gözəlliyi tapmırıq fit təbiri, rəqiqil cafir, pis və çobud təbirdə. Fəyusfi cəmalul ləfs ələl məna cəmalən və uzubətən. Bəs deyir, ləfsin gözəlliyi mənaya da gözəllik və şirinlik verir. Bu, bu təbir ləfs içində demək var. Əl-vücudul kətbi. Burada deməli, biz vücudu ləfsini oxuduq. Və vücudu ləfsi də bildik ki, məna arasında çox qüvvətli irtibat var. Məlum oldu, da uzun danışmıram da, bəxtim danışır. Əl-vücudul kətbi. Kətbi vücud, şərhuhu. Kətbi vücud həmin o yazı. Divara yazı lövməsində yazdıq, məsələn, yazdıq, məsələn, su, həmin o gördüyümüz lövfənin üzərində o gördüyümüz iki hərfin olan yazı, həmin o kətbi vücudur. Məlum oldu? İnnəl əlfaz vəhdəhə la təkfilil qiyam bi həvcətil insan kulləhə. Deyir ki, sözlər öz özlüyündə təklikdə insanın bütün o ehtiyacları ki var, xaricdə olan mənaları hazır eləməkdən ötürü kifayət eləmiş. Məlum oldu? Li ənnəhə təxtəsu bil müşafihin. Sözlər məxsus dünəyə, şifahi olanlara, yəni şifahi olaraq kimlərlə ki danışıram, onlara məxsusdur. Məlum oldu? Əməl qaibun, amma yanımızda olmayan şəxslərlə necə danışaq? Vəlləzinə səyucədun, onlar ki, indi yoxdurlar, bu dövrün insanları deyil, gələcəkdə bir 200 il sonra olacaqlar. Onlarla necə danışaq? Kitab yazır, buyur gedir. Düzdür, kitab yazır. Həmin orada onu kətbi vücudla danışır, məsələn. Yəni, şeyx rəhmanlar. İndi ki, ləfzi hazır eləyə bilmir. Video. İndi ki, bir yaxın mənanı hazır eləyə bilmirdi, ləfzi ehtiyac olurdu. İndi ləfzi hazır eləyə bilmir, kətbi yazır. Əhsən, əhsən. Amma son hədəfi xaricdəki vücud... Mənadır. Vücuddur. Məlum oldu? Xarici vücud ya zeyni vücud. Son hədəf odur. Xoş. Bəli, fəlabud lehum min vesilatin ukhra li tafhimihim. İnsanlar üçün labuddur bir dənə vəsilə ki, nə edəsinlər? Digər insanları başa salsınlar. Fəltəcə el insan, insan onda nə edir? Fəna barı nəyə? En yasna an nuquş al xattiyya. Xatti yazılar, şəkillər düzəltməyə. Li ihsar al fazih dalla ala al maani. Nələrə hazır eləmək üçün? O sözləri ki, mənalara dəlalət edir, onları hazır eləmək üçün. Xarici vücudlara və zehni vücudlara dəvlət edən sözləri hazırlamaq. Bədələn minən nutqu biha. Ondan da danışmağın əvəzinə. Nə ilə? Sözlərlə. Nutqu biha sözlərlə. Sözlərlə danışmağın, sözləri hazırladıq nəyi? Vücudu hazır etməyin əvəzinə. Xarici vücudu və yaxud zehni vücudu. Zehni vücudu ümumiyyət hazır edəmirik. Məlum oldu? Bunların əvəzinə. İndi kətbini hazırlayır nəyə görə? Sözlərlə danışmağın əvəzinə. Fəkanəl xəttu vücudən lilləs. Deməli, xət ləfz üçün bir vücuddur, yazı ləfz üçün bir vücuddur. Vaqət səbəqə, ənnə qulna, əvvəldə keçdik, belə demişik. İnnəl ləfzə vücudun, dil məna. Ləfz nədir? Məna üçün olan bir vücuddur. Fəlizə nə qul, ona görə nəticə olaraq belə deyirik. İnnə vücudəl xətti, vücudun dil ləfz. Xəttin vücudu, yazının vücudu, ləfz üçün vücuddur. Amma şeylərdə, misal üçün. Kârlarda özü problemi məna olur da, ləfsi, kətbi qayrı məna. Kâr ləfsi bilmədiyini görürüm. Amma məna olmur, işarə var, o vəzd axı. İşarələr vəzd olur. Yox, onu demirək, kəmədə ki, məsələn, biz suyu görəndə vəz ağzımıza ləfsi gəlir, sonra məna gəlir də. Amma deyir, lallar da, kârlar da, kârları deyir, kâr ləfsi bilmədiyinə görə problemi məna gəlir də. Problemi məna gəlir, kətbi. O, onsuz da deyir, ləfsi bilmir. O, məna ilə... Kətbini oxuyanda... Bir kağıdı, bunu sözü eşitmiyor. Söz bilmir, beynində vücudu ləfsi yox, yoxdur. Vücudu kətbi bilmir. Ancaq vücudu kətbi promoy mənaya təsbir edir. Mümkün olar, bəli, mümkün olar. Zehni və xarici vücudu başa salmaq üçün yenə də ehtiyac oldu. Bəli. İndi düzdür, biz onların zehnini bilmirik, belə deyək. Mümkündür, məsələn, o yazını oxuyanda, yazı vücud olur o işarələr üçün, işarə də vücud dəmin mənalar üçün. Olan da işarələri var, belə deyək. Mümkün də o yazı, vücud da onun üçün, o işarələr üçün. İşarə də vücuddur başa düşmətini, biz o zehni bilmirik, ona görə deyəməliyik. Vücudu limə. Əlbəz. Deyirik ki, yazı vücudu söz üçün vücuddur və nəticə etibarən vücudun lilmənə təbəən və ona da tabi olaraq nə üçün vücud olacaq yazı vücudu? Məna üçün. Və lakin nəhu vücudun kətbiyyun lilləfs və məna. Və lakin o nədir? Vücudu, kətbidir, ləfs və məna üçün. Yəni, o əvvəldə, yəni deyir, burada da məcazidir. Aydındır? Belə də yox ki, vücudul xət, vücudun lilləfs. Aydındır? Yəni, xət vücudu ilə ləfs vücudur, bunu demək ilə. Ləfsə aid olan vücuddur, bunu demək. Bəli. Öz-özlüyündə kətbi bir vücuddur. Ey ənnəl mövcuda həqiqətən huvəl kitabə. Həqiqətdə, lövhəyə ki, biz su yazmışıq, mövcud olan o sözün özüdür. La qeyr, başqası deyil. Nə ləfsi vücuddur, nə məna vücuddur. Sadəcə olaraq o nədir? Məcazi olaraq ki, nisbət verilir, ona görə deyirik. Və yunsabül vücud ilə ləfsi və məna, orada xətti vücud, yazı vücudu, ləfs və mənaya nisbət verilir məcazən, məcazi olaraq. Besəbəbil vəzə görə. Məlum oldu? Kəma yunsabu vücudu ləfs ilə mənə məcazən, bir səbəbir vəznizə ki, ləfs mənaya nisbət verilmişdir. Nə ilə? Nə səbəbinə görə? Ləfs, bəli, mənaya məcazı olaraq nisbət verilmişdir vəz səbəbinə görə. Əvvəldə dedik. İzən, əl-kitabə tuzirul əlfaz. Deməli, yazı hazır eləyir sözləri. Vəl əlfaz tuzirul məani fi zeyn. Sözlər nə eləyir? Zeyində olan mənana hazır eləyir. Mənaları. Vəl məani əz zehniyyətə dullu ələl mövcudatil xariciyyə və zehində olan mənalar da dəlalət edir xaricdə olan mövcudatı. Zehində olan hər bir məna xaricdə olan mövcudat dəlalət edir. Bəzi mənalar ancaq ilə zehində. Xaricdə vücudu var, sonra dəlalət edir. Bəzi məna zehində mənadır. Allah məsəlidir, Allah xaricdə. Məlum oldu? Xarici vücuddan. Amma sən zəhində elə bir şey var, başqa vücudu yoxdur. Yoxdur, xarici vücudda o söhbət getmir. Cisim mənasında yəni, var da həqiqəti var. Hə, o mənada. Yox, mən beynimdə elə bir şey düzgün qoşuram, onun həqiqəti Allahın şəriki. Allahın şəriki məsələn yoxdur, amma zehində var. Məlum oldu, indi mən Allahın şəriki söz olaraq dedim. Allah qulaq asın, qulaq asın. Hə, Allahın şəriki qulaq asın, söz olaraq dedim. Zehinə get, həmin o söz dəlalət edir zehinə. Bu zehindəki, bu ki deyir, vəli məani zihniyyə tədullu ələl mövcudatil xarici. Zihni mənalar dəlalət edir xaricdəki olan mövcudata. Hər zehni məna bəyəm xaricə olan mövcudu dələt edir. Hər zehni mənanın xaricə mövcudu yoxdur ki. Həqiqəz. Və təzəhə ənəl vücudəl ləfzi vəl kətbi vücudan məcaziyan eytibariyən lil məna. Deyir, buyurdan məlum oldu ki, ləfzi və kətbi vücud nədir? Məcazi, məna üçün məcazi və eytibari olan vücuddandır. Burada məlum oldu, bunlar məcazi vücuddandır. Aydın da həqiqi vücudlar dönd. Bir səbəbil vəz'i və istimal. Nə səbəbindən görə? Vəz və istimal səbəbindən görə. Ən nəticə, məsələ əsas buradır, nəticədir. Yaxşı, əlhamdülillah. Mən bu əzələliyə kim oxuyacaqdım amma ya? Oxuyun, dədə. Namazı da xoyun. Hədə olsun.